جنه دي، جنه دي دي جنه فيها، دي فردي قسم فيها. ده بكي كلها كان بلم كلها ده غلب كيس كاول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة سورة الواقعة مكي سورة ترتيب در سورة نوكي 56 پاک پانزوستم اور ترتیب دے نزول کے 46 شپاک سلیختم پس سور توہانا نازل شہر مخی سورت سرا ربط پگن و جدے مخی سور رحمان کے اخیری آیات کی ویلیو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام نو پدی صورت کے آیت 96 کی وئی دی صورت کے آیت 96 آخری آیت کی وئی فسبح بسم ربک العظیم دوزلی وئی اوزل آیت 74 کے فسبح بسم ربک العظیم او دویم دل آخری آیت کی فسبح بسم ربک العظیم دویم آجا موقع سورة الرحمن کے بشارت او تخویفات موقع سورة کے بشارت او تخویفات نبدی سورة کے واقعہ کیا مستحقین دا بشارت و دا تخویف آغا خی چی دا تخویف و دا بشارت مستحق سوک تی مستحقین دا بشارت و دا تخویف آغا خی درہم آو جاں مکی صورت کے آیت 41 کی ویلو یورف المجرمون پیجندے بچی مجرمان بدی صورت کے واقعہ کے آیت 92 کے علت دا عذاب ذکر کئی دیسرا کے علت دا عذاب کئی موقع صورت کے آیت 41 کی دا مجرمان بیانو کو دیسرا کے علت وجہ دا عذاب کئی سلورم وجہ موقع سور رحمان کے کم مسائل کی ذکر سی ہو ادلہ عقلیہ تخویف و بشارت ہو موقع سورت کے ادلہ عقلیہ تخویف و بشارت ذکر کرو نبدی سورت کے آم مسائل پہ تفصیل سر ذکر کئی پری صورت کے عمارا مسائل تفصیل سر ذکر کئی انزم ہو جاؤں موقع صورت کے اول کے ترغیب للقرآن ہو الرحمن علم القرآن موقع صورت کے ترغیب للقرآن الرحمن علم القرآن پری صورت کے آج 77 کم ترغیب اور کئی قرآن کریم تھا انہو لقرآن کریم یقیناً دا قرآن عزت من کتاب دے چاہتے را واقع سو آغا عزت من کی گی کم زیک بیانی کی آغا زی عزت من کی گی کم سینہ کے جے قرآن کوتی آغا سینہ عزت من دکی گی انہو لقرآن کریم لا قرآن کریم دے لعزت کتاب دے موقع صورت کے اول کے الرحمن علم القرآن نزی صورت کے انہو لقرآن کریم شفاقم آجا موقع صورت کے آیت نمبر 58 کہلو جنتیان تبا حوری اللہ اور کہی کانون الیاقوت والمرجان تب وہ ایک ندا یاقوت و مرجان دی نبدی صورت کے درستم آیات کے دائے پبل نور و الفاظ سرا تعبیر کئی و صفت کئی کامثال اللؤلؤ المکنون در اسم آیات کی کامس وحور نعین کامسال اللؤلؤ المکنون حوری بھائی غٹ سرگ والا پشان دمل غلر اس صدف سے ہو بھائی نورم گن وجوہات تیر ربط امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پدری قسم خلقو دخل کو دری اقسام بیانی آت 38, 39, 40 کی دری قسم خلق بیانی لأصحاب الیمین سلتم من الاولین و سلتم من الآخرین دانگی دا صورت ممتاز ہے آیت 28 فی ستر مخدودن اور دا صورت ممتاز ہے آیت 29 جنت کے بعد کیلے بوی و طلحم مندودن دانگی دا صورت ممتاز ہے آیت نمبر 34 فروش مرفوع اچتکڑی فرسن بھائی دائیں گی دا صورت ممتاز دے بیان جہنمیان وزل من یحموم آیت 43 آیت 44 لا بارد ولا کریم آیت 42 فی سموم خلاصہ صورت ہو دا صورت ہو تتمہ دا صورت الرحمن دا سورت تتمه دا دا سورت الرحمن سورت کی وقت تخفیف و بشارت تے سورت کی بیان دا دری قسمہ دلو کئی اتم نہم لسم آیات کی سابقون اتم نہم اولسم آیات کی فاصاب المیمنا ما اصاب المیمنا واصاب المشعما ما اصاب المشعما والسابقون السابقون نادری ڈلی بیانی سورت کی اور دو دلہ دعوت توحید ذکر کئی یو دلہ آیت کیا ترکی فَسَمْ بِحْمِ اسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور یہ آیت کیا میں کیا تخیری آیت کے فَسَمْ بِحْمِ اسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَانْتِ الْوَاقِعَوْا کَلَا چِوَاقِشِ قِيَامَتْ وَاقِعِكِ دُوْسَالَوْا اذا وقعت الواقعات کلا چواکی شی قیامتا پوکی کے دوسرا اذا وقعت الواقعات کلا چواکی شی قیامتا واقعی شی ثابت تھی واقعی کے دوسرا لیسا لواقعاتها لمب من رفی نشتر پوکی کے دو دری قیامت کے نیسرے پرات لو دری قیامت کے کازیبان درو جنتیاو درو خبرانا شی قیامت پرا جی رشتیاں خبر دا اللہ ہوئی خافزان تم کتب کیوں کم لراو خافزان تم کتب کیوں کم لراو تیچ آخرت دا تیاری نکلو تشتور تلے دا دنیا نا رافیان تم اچت بکی بل کم لراو چار اچت یہ دو عمل کرے دنیا کے رافع تم اچت بکی بل قوم نہ رہو ازار جتل ارد رنجن ازار جتل اردو کلا چی بسمی بسمی سے مکاؤ رنجن و بسمی بسمی کے دلو سراؤ و بس دل جبال بسن و بس دل جبال اور ذرا ذرا کے غرنا بسن بزر زر کے دو سارا فگان تو پشیبا ہبا ان غبر ممبسن نسلے سے خور سے فگان تو پشیبا ہبا ام ممبسن غبار نسلے سے وکنتم شیبا تاسو ازواجن جوڑے سلاسا درے یا ازواجن سلاسا ڈلے درے درے جوڑے یعنی درے ڈلے درے ڈلی بچی فاسا بل میمن تھے پس ملگری دخلا سوالا ما آسا بل میمن سدے لوی شان نخلا سوالا اما اللہ جی جاتا آپ پخلا سور کی اللہ ہوئی سلوی شان والا خلق پئی فاصاب المیمنة فضمن گرید خیل اسوالو ما اصاب المیمنة سن الویسان دخیل اسوالو واصاب المشامت اومل گرید گسل اسوالو واصاب المشامت اومل گسل اسوالو ما اصاب المشامو سد سبت حال لے دگسلا سوالو والسابقون السابقون والسابقون امکراتن کی دن ڈالناتا السابقون مکیتن کی بیدالنا درباتا والسابقون مکیتن کی دن ڈالناتا السابقون اگا خلق پہنچی مخیناتن کیوں دن ڈالناتا اولائک المقربون ناکسان دلی دیکان نبی اللہ تا اولائک المقربون ناکسان دلی دیکان نبی اللہ تا فی جنات النعیم فاجنتن کی ویچی ڈک وید نعمتن ناو فی جنات النعیم فاجنتن کی ویچی ڈک نعمتن ناو صلت من الاولین صلت یعطولے بوی من الاولین درم بانو ناو وقلیل من الاخرین اولک ویدان رسانو ناو آخرین رسانی امت دنبی علیہ السلام صلت من الاولین یعطولے ویدان بانو ناو وقلیل من الاخرین اولک ویدان رسانو ناو درسانی امتنا آخری امتنا امت دنبی علیہ السلام دا با لک خلق جنت تزی دیر لک خلق با جنت تزی دری امتو سورہ آراف کے آت 179 کی دیر سے ویلی نہم اسی پارا سورة الآراف آت 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ أَبْدَاكِ سَرَا پِنَا كَرِدِمْ غَانَ بَرَدَ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ دَيَنَا پِرِيَانُ وَالْإِنسِيَوْا دَيْنسَانَا نُنَاو نَخِ دَادِ اللَّهُ يَوِي بِدَنَا لَهُمْ سَرِ لِجَهَنَّمِيَا نُنَرَا قُلُوبٌ زُرُنَاو لَا يَمْقَهُنَا بِهَا زان کوئی پا قرآن باندی ولہم آسنی دی لراؤ آئین سترگی لا یفسرون بیہاؤ لدل کئی پا دی باندی زان کوئی پا قرآن باندی نو قرآن گوری انو پی زان کوئی ولہم آسنی دی لراؤ آزان و گناہ لا یسنعون بیہاؤ اور دل کئی پا دی باندی نبا قرآن زان پوئی نی گوری او نبل توقی دی نی آوری او نائی کنا کسان کل انامی پشاند زناور دی بل هم زنن بلکی زناورن بطر دی ولی بطر دی زک بطر دی اولائی کم الغافلون دا کسان دی دی غافلن قرآن ناو دی دی نا خبرن قرآن ناو نا اللہو اللہ خلق وید دی امتو حضر دوئی سرے واقعہ کے سلطم من الاولین یو تولے بید رمبانون جنت کی وقلیل من الاخرین اولد بید رسنی امتنا حالا سررن ویبا پتاقت نباندی موزونت بنول سرے باندی موزونتن بانولو سوبانی کچ بانی علا سرورین پا تختن باننی پا کٹن باننی موزونتن بانولی سرین متکین آلیہا متکین تکیا لگون کی مئی تکیا ہون کی مئی علیہا پا دیبانی متقابلین مخامخ پا یا بلتا یا بتا مخامخ ناسی یتوفو علیہم گردیو پدیبانی ویلدانن علکان مخلدون ہمیشہ خدمت کے معشومان خکولی سی پمند گردی اللہ وی معشومان بھی خدمت تپارا یتوفو علیہم گردیو پدیبانی ویلدانن مخلدون علکان ہمیشہ بی اقواب و باریقا بی اقواب گلاسنا بلاسکو و باریقا گلاسنا دلاسکو اقواب جگو باریقا دلاسکو بلاسکو بی اقواب گلاسنا بلاسکو و بارقا او گلاسنا دلاسو جگونا و کاسن او کاسن ممائن نچنونا دشرابونا و کاسن ممائن او کاسن شرابونا لا یصدعونا نبا سردر نبا درمن کی گئی لا یصدعونا نبا سردر دیرا زیر دینا لا یصدعونا نبا سربان درد رضی انہا دینا لا یصدعونا نبا سردر دیرا زیر انہا دینا ولا ينزفون او نبا الٹائی کئی ولا ينزفون او نبا الٹائی کئی وفاکیاتنا میوی بھوی مما داغنا یتخیرون یتخیرون کی خوخیب جنتیان خوخیب دین ولا من طویرن او خوخید مارغانو مما داغنا یشتہون جدی غاری یشتہون استحارا زیر رئیس لغواری وحور النائنون او حور بائی غٹو سرگوالا وحور النائنون او حور بائی غٹو سرگوالا مکی سورہ رحمان کے آیت بہتر کے ویلو حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات حور بائی بنسی بائی فی الخیام فخیمو کن پارد مالکانو عدلتو یوخور نائنن احور بیغت سرگوالا کام سال اللعلو المکنون تب ایکن دام الغلدی صدفتین جزاء بما کنو یعملون جزاء بدب اکنیزی بما پساب دائی کنو چودی یعملون چی کول بے قرآن کی دیر زلدہ سے ہوئی بما کانو یعملون جنت پا اللہ اور کہی بما کانو یعملون فضاب دائی عمل سرے کولاو لا اسمعون فیہاو نبالی جنتیان پلی جنت کے لغوان بدا خبراو ولا تأسیمن او نرا خبگان خبراو ولا تأسیمن اس میں ذکر ہوئی چه خفگان راضی پا سبب ده گناه او گناه بال توینا خفگان راضی پا سبب ده گناه بانه تره گناه کی اللہ خفشی داغی صداور کی نو گناه بال توینا نو تاسی میں ذکر کو لا اسماؤن فیہا نبانی جنتیان بنی جنت کے لاوان بنا خبراؤ ولا تاسیمن ان رقبان خبراو الا قیلن سلامن سلاماو الا قیلن مگل ویل بچی سلامن سلاماو خوشالو سی خوشالو خوشالو سی خوشالو واصاب الیمینی او ملگری دخلا سوالو ما اصاب الیمین سوزوی سانے نخلا سوالاو فی صدر مخدودن پا بیرو بے ازغو کے بائن فی صدر مخدودن پا بیرو بے ازغو کے و طلح مندودن و طلح نوکلے بھئی مندودن پیدر پے او دبل نپاساو و ذل ممدودن او آرام اگداو حزلن آرام اگر نور بنی آتا وزل ممدود آرام ہمیشہ اگدا وما ام مسکوب او ابا فوارا وہن کے وما ام مسکوب او فوارا وم ابا فوارا وہن کے وفاکیت کثیرت امیرے ڈیرے لا مقطوعت نبا ختمی گی لا مقصوات نبوی ختمی دنکی ولا ممنوات او نبوی منکلیشی وفرش او فرسنا مرفوات اوچتا او فرن سے مرفوع او فرسن اوچتا قرسی اوچتے انا انسانا ہننا یقیناً مگا پیدا کری دی دی لرا دے خضر لرا انشاءن فبیدا کولو سرا فجالنا ہننا فگزرم گا دی لرا دے خضر لرا ابکارن پیغلیں عربن من داری بوی پخاندان باننی اترابن امزول بوی لیا صاحب الیمین نبارا دخیل اسوالاو سلطم من الاولیناو یاٹو لے بوی درم بنوناو و سلطم من الاخرین او بلٹو لے بوی درسنوناو و سام سمالی عمل گری دا گسلا سوالاو ما آسام سیمال سا بچان دینا گسلا سوالاو فی سامو من پگر میں ہوا کے بین وہمی من پگر مو عبو کے بین فی سامو من پگر میں ہوا کے بین وہمی من پگر مو عبو کے بین وزلیم یحمو من وزلنا سوری کی میمین یحمو من دلگیناو لا بارد ولا کریم لا بارد نبا یخوی ولا کریم آنبا عزت منوی ولا کریم آنبا دا عزتوی این نام یکنن دای کانو ادائی اس وجہ ذکر کہی چی اللہ خود ظلم نہ کہی دای سامل کردے جہنمیانو این نام یکنن ادائی انہم کانو یکنن اودین انہم یکنن دی کانو اودین قبل ذالکاو موکن دینا مطرفین مسیقہ ان کی زیادہ ان کی وکانو اودین یسر روناو ہمیشو علب کلو علالحنس العظیم علالحنس العظیم پا گناہ لیا باننے لیا گناہ شرکاو علال حنس العظیم پلوی گناہ باننے تفسیر قرطبی مالک شرکا وکانو اعودائی لکہ جنت اطلل دا پا توحید باندی عقیدہ دا توحید بھی جنت تولا تھے جنت اطلل پا توحید باندی پنے کو آمالو درجی اجتی گی اور جنت اطلل پا توحید بھی چی عقیدہ دا توحید نوی عقیدہ کی شرک بھی نو جنت حرام دے لکہ سورہ مائدہ کے آیت 72 دعویم کیوئی اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شاندار چاچی شرکو کو دا اللہ سارا چاچی سرار پینا کو دا اللہ سارا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ پس پتا کی طرح حرام کرے دے اللہ علیہ الجنہ پدبانی جنتا ومعواہ النار اور زیدل چلے اور دے جنت پہ حرام دے مشرک جنت تنیسی دے نا لاؤی دے شرک الوکانو اودن یسر رونا ہمیشہ آلے بے قلال الحنس العظیم پگناہ لے باننے پشرک باننے وکانو اودین یقولونا چیز بدین ایزا مثلا آکرا چیمر سنگا وکننا ترابنا سنگا خارین ویزا من آڈوکی ایننا لمبوسون آیا بیشک منگا خوا خاپو تبک ریسو او آبا اون الاولون یا پلارا زمگرم بنی قل اویا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان الاولین مشاگاڑم بنی والآخرین رسنی لمجموعون خامقا جمع مکنیسی الا میقات یوم معلوم ملاقات عرض معلومتا ثم انکم بیا بیشکتاسو ایوہ الظالون اے گمرہانو مکذبونا درو جنو لاکلونا خامقا خورن کی بین من سجرن دون من زقوم دزقومنا فمالعونا بردتون کی بین من حلبتونا دری زقومنا گیڑو للا فشاربونا پسکن کی بین علیہ پدیباننے من الحمیم دگرم عبونا فشاربونا پس کی بادئین شرب الہیم پشان نسکل دمرضی اخاو یعنی تندہ وینماتی گی او تب ویلسی حازا نزلهم دامل مسیاد دہیداؤ یوم الدین پرد قیامتاؤ او دلیل اقلیاء نانو خلقناکم مونگا پیدا کریو تا سنراؤ فلولا تصدقون فزولی تصدق نکولو تا سر قرآن فلولا تصدقون ولی تصدق نکولو تا سر قرآن آبر ایتم آیا وی نیتا سو ما تم نون آتی منی گرزوی تا سو پر احیم کے آن تم تخلقو نو آیا تاسو جوڑوئی دے لراؤ دے انسان لراؤ آن تم تخلقو نو آیا جوڑوئی تاسو دے انسان لراؤ ام نحنو الخالقون یا مونگا جوڑوئن کیو نانو قدرناو مونگا اندازکنینا بینکم الموتاو فمیل تاسو کی مرگاو وما نحنو بمسبوقین او نیمونگا عزیز کون وما نحنو نیمونگا بمسبوقین کمزوری اللہ ویسے کمزوری نیما ما سوک مکی کی دینی سی یعنی کمزوری نیم علا ان پدی خبر ماننی نبدلا چبرل کی روڑ مونگا امسا لکم ساسو بشانتے نورو تاسو با تباہ کما آنور با بیڑا کما کہ تاسو با دین کار نکوئی تاسو با ختم کما آنور برا والمنور با بیڑا کما سورہ محمد کی امویلیو آیت نمبر 38 آتا دیر سم سپاکشتم سپارا سورہ محمد آخری آیت 38 وَإِنْتَ تَعَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم وان تتولوا او كجروار دلئتا سد جهاد وند انفاقنا يسلم دل قوما غيركم بدل کی مراولی او بالقوم مغید ساسنا تاسو ما تباکی و نور با پیدا کی ثم لا يكونوا امثالكم بیا بنوی دی ساسو پشانتے سس پستا ایو بیار دین کار کئی تاسو په شان دي مسس نوي دانګي سورې توبه کې وای آټ نمبر 39 لسمه دي بارا آټ 39 یو کم سلیتم الا تنذرو یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا إلا تنفروا كتا سنس غلئ كتا سنلئ يعظمكم عذاب ورکی تاسو تاو عذابا علیما عذاب دندناکاو ویستبدل او بدل کی براولی قوما یو قوم غیرکم بغیر دستا سناو تاسو بتباکی انو بپیدا کی ولا تذروه شیعاو او زرر نشے اوڑکولے تاسو اللہ تا زرر براو لالا دین تا نقصان نشے اوڑکولے تاسو ببدل کی ذکر اللہ وئی تاسو بختم کما آنور براولم وما نانو نمگا بمسموقین کمزوری علا انو بدلو پدی خبر بانے چی بدل کی براولنگا امسا لکم تاسو بشانت نوراو وننسیاکم اپنامکم تاسو لراؤ فیما پا حالکی لا تعلمون چن پرنگی تاسو ولقن علمتم النشات الاولا او بدا کی سرا پی جنے تانسو نشتل اولا پیدائش اوڑم بنے فلولا تذکرون اخفل پیدائش ستیار دے جنہیو ساس کی نا پیدائے ولقد علمتم نشتل اولا او بدا کی سرا پی جنے تانسو پیدائش اوڑم بنے فلولا تذکرون ولپن ناخلی تانسو ابر اے تم اے بنیتانسو ما تحرسون آچے کریتانسو آنتم آیاتانسو تجرہونو زرغنویتانسو دیلارو امنہنو الزارعون یا منگا زرغنون کیو لان شاہو کچر خو خزیز منگا لجالناہو خاما خانگر زلی بمگا دیتو ہم لراؤ خطوہ من اوچو فضلتم نپس گردی دلی بوئی تانسو تفکہون ہاو چغی وان کی تفکہون غم جناو تفکہون تفکہو تفکہو دارا ازدادو ننے غم جنتا وی او خوشالتا وی فضلتم پس گردی دلی بوئی تانسو تفکرون غم جنا چغیوان کی انا لمغرمون یقینا منگا تاوانیسو یا بوداو انا لمغرقون یقینا منگا تاوانیسو بل نحن محرومون بلکی منگا محروم سو بل نحن محرومون بلکی منگا محروم سو ابرئتم الماء آیا وینی تاسو اوباو ابرئتم الماء آیا وینی تاسو اوباو الذي ها اوبا تشربون چسکی تاسو آنتم آیا تاسو انزلتمو ہو وروی تاسو دیو بولناو دی بارانر من المزن دسپی نوریا دیناو امنان المنزلون یا مونگا ورم کیو غیلرا لانا شاہو کچر خوخ عزیز دمگا جالنا ہو خوبگا دمگا دیو بولرا او جاجن تروی اترخیر فلولا تذکرون فسولی شکر نوما سیتان سو ابرائتم النارا ایبی نیتا سو اورا التي ها اورا تورون چی بلوئی تانسو آنتم آیا تانسو انشاتم پینکلی تانسو شجرتا اونید دی ام نحن المنسئون یا تانسو پینکون کیا غیلر نانو جاننا ہاو مونگا نانو جاننا ہاو مونگا گرزو لید دی اور لراؤ تذکرتن پندو نسیتو ومتال للمقوین ومتانو ہاو سکاو للمقوین دپارا دو مسافرو مقیم دام دازدازو ندی مقیم تم وی مسافر تم وی ومتال للمقوین او سکا دپارا دو مسافرو یا دپارا دو مقیمو فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ فَاسْبَاكِ بَيَنَوَا بِاسْمِ رَبِّكَ فَنُمْ دَرَكْتَ عَظِيمِ چِلْوِدِ فَلَا فَسْنَ لِدَاسِ فَلَا فَسْنَ لِدَاسِ سَنْغَ چِقُمَانْ كَي مَخْلُقَا اُخْتِمُ شَيْكُ مَزَا بِمُعَاقِ النُّجُومِ اور زول دا سورو و اینو یقنن دا قرآن عظمت دا قرآن بیانی و اینو یقنن دا قرآن لقسم خواقا شہادت لا تعلمونا کشرف و دلیتاس عظیم لوی اینو لقرآن کریم یقنن دا خواقا قرآن عزت مندو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یقیناً دا قرآن دا دیزت مندو سوره قدر کې وایي سوره القدر او دیرسم اجبارا کے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ یقینا نگرا لے گلے دے دی قرآن لرو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پَسْفَادِ عِزَتْ کے وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ او سی سپوئے کو تالا رو صدا اسفادِ عِزَتَو لیلۃ القدر اسفاد عزتو خیر من الف شهر دا غردا د عبادت زر میاستونو زر میاست عبادت تنریر اس پی عبادت غردے کم سینہ کی جو قرآن بیانی گی آغا دا زر سنونا بہتر را کم کلی کی جو قرآن بیانی گی آکل دا زر کلونا بہتر دے چاہی کہ قرآن نی قرآن دا عزت کتاب دے اللہ وی انہو نا قرآن کریم یقیناً دا خواقا قرآن دے عزت مندو قرآن کریم دے عزت کتاب چاہ تی دے سر تعلق ساتھ لو آغا عزت مند کی گی آغا اللہ عزت مند کی نبی علیہ السلام فرمائی نازت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے ان اللہ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ يَقِينًا اللَّهُ جَدَّ بَنِي قُرْآنَ بَانِي لِقَوْمِنَا وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ أَذَلِنَا كَيْ بَنِي قُرْآنَ بَانِي لِقَوْمِنَا چاہتے دارا ویسو اس دے کو اور چاہتے سر تعلق ساتھ لو ندیہا کی ادا کو اللہ آغی عزت من کئی دا دا عزت کتاب دے اللہ وی انہو نا قرآن کریم یقنان نا قرآن دا دا عزت من دو دا عزت من کتاب دے او چچا دے لچاکا سورے توہا کی آیت نمبر 124 کی وی چاچ زمان کتاب تچاکا جن میں تنگ وی جن میں پریشانی وی ومن آرازان ذکرین فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي أَشَاءَ مَخَالُ الْعُزْمَانِ كِتَابَنَا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَسَيَكُونُ وَبَاتَ لَنَا جُنْ تَنگًا جُنْ مَ تَنگِين وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى او پوٹ دم کندل رامنگا پوڑن دا قیامت رون دا دنیا جن میں تنگیو قبر نمڈن پاس قالا ہو موئی دا رون دا رب ریما سرکنی آما وربا زماور پوٹا کوتا مالا رون دا وقن کنت بسینا او بتا کی سرا امز لدن کے اللہ دنیا کے ہو زماستر کو کار کولو اللہ و جواب ورکیم قال كذلك قد كان سنا فنسيتها او بويا لون دان كنا تا تا يا سنا زما فنسيتها تا يا كيو كنا پر كيو كنا راو وكذلك اليوم تنسا ام دان نن پر کو دن سيتا نن رگتا پر تا دنیا کی جما کتاب پر ہو قران نے پر ہو وكذلك اليوم تنسا اوم دارنگے ننت پر خودلے سیتا جائنگی سرے بنی اسرائیل پھر نسمن سپارا آت بہتر دعا ایم کی ہوئی ومن کان فی آزی آما فو فی الاخنت آما وزلو سبیلا ومن کان فی آزی آما آسود کی پری دنیا کی رند دانلہ کتابنا فَوَا فِي الْآخِنَةِ آمَاو نُوِ بَا فَاخِرَتْ كِرُنَّاو وَازُوَلُّ سَبِيلَاو او گمراہ بیدر سمیلارناو حرم شریف کے بیت اللہ شریف کے او مسجد نبوی کے آئے کے شیوخ ناسی داربو ماخام مون نرستو زیب زیدہ سی دولی ناسی او مختلف درسو نکی بیت اللہ شریف کی اذان خانے سرا یو عالم ناس تھی نسا کہنے کے حضرت اليوم نزکی ناسم یورت درستا آئی بیاروستو تا پوستی نکئی چیٹو نبانی سوال نلکی و آغی جوابو نبیا ورکئی نپائے کیو تا پوستی دا کرو دا آیات چالی کرو یقول السائل ومن کان فی هذه آما فهو فی الاخرت آما وازل سبیلا سوک چی پدی دنیا کی رندوی ناو قیامت کی مرندوی نو ای دادا سو گنانا چه دلتا که مرون دی آوان تبا مرون دی نا جواب آج جواب ایو کو و تاویلات دیو تکولا زب پخپلا پوئی نشما چه دل سو ہوئی چه دل تولون دی نو ای دی که با تاویل که هازا تاویل رؤیایا نسور یوسف دایا دیوئی و آج جواب گول مول کو روز بیا آکم کس چو تا چکو نور کئی نا تماوی میدا قرآن کی ندی جواب سکنا ومن کان فی هذه آما فهو فی الاخرت آما میدے و دنیا کی یو سوری اڈنی نو قیامت کی بڑنی میں ندی جواب قرآن کی سوری توہا کشتا ومن آرز عن ذکری فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى سوچ جما کتاب ته شاکی جون می تنگوی او قیامت کی بکور نڑون پاتی قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا نو الله وو ته الله ته وداړوندو چې الله زما خو دنیا کې سرګو کار کولو او جوړون پاتی الله وو ته قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها تا تا زمان آیاتون را غلیو نو تا آغا پریخیو آغا آیاتون را ایرکریو وکذالک الیوم تنسا اندارنگی نن را تری خودلی چیتا آغا دل دو ایمان کان فی هادی آما تا ماندارا سوک چی پدی دنیا کی رندو دا اللہ را کتابنا فوو فی الاخرت آما نوی با دی پا آخرت کی رند دا اللہ را دیدارنا دنیا کې روندو د الله کتاب نه ځان ونکړو نو قیامت کې با نیړونی دنیا کې د الله کتاب پرې شو د الله کتاب نه زده کولو ځان ونکړو نو فوا بال اخرت اما وی به په اخرت کې روندو د الله د دیدار نه او دلته د دې بیا بل جواب سورې رات کې دی دی اللہ سمجھ بارا سورہ رات آیت نمبر 19 سو گو رہی اَفَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى اَفَ مَنْ أَعْمَى سُوكَ يَعْلَمُ شِفُوِيكِ أَنَّمَا يَقِنًا أُنزِلَ إِلَيْكَ رَلِ قِلِسِ دِتَا تَا قُرَان مِنْ رَبِّكَ دَرَتَانَ الْحَقُ حق نے رشتیا نے کمن کرے سی پسند آچاؤں وہاں ماں چاڑوں نے ڈالان کی تامنا ندے پسند آچا کرے سی چلالا کی تامنا اڑن دی قرآن کریم ہو القرآن فسر بازو بازا قرآن نازے رجیب کتاب دے پتی دیتا تڑے وقت باسی پدے کے سوچ کئی پدے کے فکر کئی پدے بانے پوئی گی نن قرآن نپارا وقت نشتا قرآن نپارا وقت نشتا نور اکثر پارا وقت اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم یقیناً نا قرآن خامخات عزت کتاب نے عزت من کتاب نے فی کتاب مکنون پا کتاب صدف شکنے فی کتاب مکنون پا کتاب صدف شکنے لا يمسوه الا المتحرون ریگانی مانی دی لا يمسوه یمان دا لا يمسوه ندی لگئی دی تلاساو الا المتحرون مگر پاکا بیعودت قرآن تلاس دینا لگئی لا يمسوه لاس دینا لگئی الا دی قرآن تا الا المتحرون مگر پاکا چودت دینی قرآن مراقلا بلتا مانا لا يمسه الا المطهرون. مجدد الفسانی رحم الله مان کوي او تفسیر ماوردی مان کوي لا يمسه الا المطهرون نبوینگی پا مطلب دا قرآن مگر پاک دا شرک ناو چرا شرک نا پاک بی معاہدین را دا قرآن پا مطلب پوئیگی. مثال دا چرے لکا آئینہ چرا شیشا ناغی بانے چی خاوری دوڑی او خطی پرتین پائے که مخنخ کاری او چکل آغا دا دوڑو نا دا خطو نا دا خاورو نا صفا چوت رئی نا چی مخ پاکی گور مخ کاری دا سی چی زربانے دا شرک آگندو نئی نا بیا پکی اخکاری نا مخ پکی بیا نخکاری زرچ صفائی دا شرک نا انو پکی آس اخکاری بیا لا یمسوهو الا المطهرون نپوی گی پا مطلب دا قرآن مگر معاہدین چی پاکوی نا شرک نا تنزیل من رب العالمین راتل دری کتابا تطرف آدھر عبد مخلوقات ننی اللہ را کتاب را لے گلے رے تنزیل من الرحمن الرحیم راتلن دری کتاب طرف دا اللہ ننی من رب العالمین طرف دا رب دا مخلوقات ننی اب اب آز الحدیث آیا پدی بیان باننی انتم مدہنون تاسو سوسی کون کیے سوسی کوئی دا خبر نزدہ کوئی دا اللہ خبر دا اللہ کتاب دیز دا قولو کتاب سوسی کوئی آغا بیاز الحدیث آیا پدے بیان باننے پدے قرآن باننے انتم مدہنون تاسو مدہنت کوئی تاسو سوسی کوئی دیز دا قولو کی سوسی کوئی آغا بیاز الحدیث آیا پدے بیان دا اللہ باننے انتم مدہنون تاسو سستی کوئی دالا بیان کی دالا کتاب کی سستی کوئی دکولو کی دارنگی سورہ انکبوتو گو رہی آیت اکاون سورہ انکبوتو آیت اکاون یو پنزو سم کی ہوئی اللہ ہوئی آلم یک بہم انا انزلنا لیکن کتابا یتلا علیہم اولم یکبہم آیا کافی ننے دیل رو انا انزلنا یکن انگرا لے گرے لے علیکن کتابا پتابان قرآن یتلا علیہم تلو سے کیگی پدائی باننے دا قرآن دا کافی ننے اللہ ہوئی اولم یکبہم آیا کافی ننے دیل رو قرآن اللہ کافی ندے اولم یک پہم آیا کافی ندے دیل رو نظر تو آفا بی آزل حدیث آیا پدے بیان باننے پا بیان دے قرآن باننے آفا بی آزل حدیث آیا پدے قرآن باننے انتم مدہنون تاسو سستی کوئی سستی کون کیئی و تجالونا او گردوئی تانسو رزاقا کم شکر در رکستانسو انکم یکنن تانسو تو کذبون درو جنتیا کوئی رزق دل اللہ در کئی او شکریہ لغیر اللہ ادا کوئی و تجالونا او گردوئی تانسو رزاقا کم شکر در رکستانسو غیر اللہ تا انکم تو کذبون یقیناً تاسو تکذیب کون کیے درو جن کیا کون کیے فلالا فسولی اذا بلات الحلقوما کلا چورسی سا مرکنتا مرئتا فلالا فسولی اذا بلات الحلقوما کلا چورسی سا مرکنتا مرکن تمرائتا وانتو موتاسو حین ایزن پداوکی تنظرون گو رئی با خبری سرے کولی نیسی بیا سر کے آرہی رارہی بیا گوری ونانو اقرم الیہ ونانو اللہ ویمونگا اقرمو دین نی دیو الیه دی بی ماتا دی مریساو منکم نتا سناو ولیکن لا تبصرون او لیکن تا سنوی نئین فلانا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها فلولا ترجعونها وسولی نوافت کوئی تاسو دی روح لڑاؤ ان کنتم غیر مدین کلام کی تقدیم و تاخیر دی فلولا ترجعونها وسولی نوافت کوئی تاسو دی روح لڑاؤ ان کنتم غیر مدینین کچری تاسو دا دچا پکم زکین ان کنتم صادقین کچری تاسری سینین کتری سینی نزا ناروح ہو یا اللہ دن آخری ناروح واپس کاؤ فا اما انکانو پسرتی ویدوا فا اما انکانا پس کاؤتی فا اما انکانا من المقربین پس کچری ویدوا سرے من المقربین دنی دیکانو نو فروحن نقسالی دو ورحانو نو خجبوی دو و جنت نائمین او جنت آڈک دا نعمت انہو و اما انکانا او کچریوی دا سرے من اصحاب الیمین دا خیل اسوالونا نو تغویر سی فسلام لکم فسلامت فسلام لکم فسلامت فسلام لکاو فسلامت یانا تالرو من اصحاب الیمین دیو جنا چی ایتنا خلاس والاونا و اما انکان من المکذبین او کچری جینا در حضن الظالین گمراہانونا فنزلن نم المسیابوین من حمیمین دا گرم اوبونا و تسلیت و جحیم او دنکی دلبی جہنم تا و تسلیت و جحیم او دنکی دلبی جہنم تا ان هذا يقينا دا بيان لو قل يقين قام قد حق يقين فسبح پس باقی بیان ہو بسم ربك فهم دان درم سا عظیم چلوے دے بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الحدید مدنی سورۃ تے ترتیب سورتوں کے ستاون و پانزوستم اور ترتیب نزول کی چوران میں سلو نوی پس سورت الزلزال نا نازل شہرے موقع سورت سرا ربطو بگن وجودے اول وجہ مکی سورہ واقعہ کے نفر شرک فی البرکات کو مکی سورت کی نفر شرک فی البرکات ہو نبری سورت کی وہی مال خرچ کا کہ اللہ باقی برکت ہوا چاہیے مکی سورت کی نفر شرک فی البرکات نبری سورت کی وہی مال خرچ کا کہ اللہ باقی برکت ہوا چاہیے دوے موجا موقعی صورت کی آخری آیت کی ہوئی فسب بہم اسم ربک العظیم موقعی صورت کی آخری آیت کی ہوئی فسب بہم اسم ربک العظیم نپدی صورت کی سورہ حدید کی ہوئی اول آیات کی سبح للہ ما فی السماوات والارض باقی بیان ہی دا اللہ آج اسمانوں اور پزمکو کی کہتا دا اللہ باقی نے بیانے دا اللہ تسبیح نے بیانے نو اللہ و ازما خودے تو بارے سفرک نے پوری دی سبح للہ ما فی السماوات والارض دا اللہ باقی بیانے ازما کہ سمر زندہ سر چیزی درے موجہ مکی صورت کی سورہ واقعہ کی مسئلہ بیان شوا د توحید نو په دې صورت کې بیان د جهاد او انفاق کوي مکی سوره واقعیا کې مسله بیان شو نو د دې دینا د سوره حدید نا په لږو صورتونو کې مسله د جهاد او د انفاق بیان نه دی دینا لږو صورتونو کې سوره تحریم پوری مسله د جهاد او د انفاق بیان نه دیو جنا متصل راو سلورم واجا مکی سوره رحمان واقع کی تخویفات او بشارت نو مکی دو سورتن کی تخویفات او بشارت نو نو پدی سورت کی حدیث کی ہوئی چی نرم شا مال او جان قربان کا یا اللہ بے شہرتنے در کی دی صورت کی ہوئی چیدہ اللہ پلار کی مال او جان قربان کا چی اللہ رتا دا جنر زیر در کی پینزم آو جاؤ مکی سورے واقعہ کی ویلیو آیت ستتر کے انہو لقرآن کریم یقیناً دا قرآن عزتمن کتاب دے سو چی دے سر تعلق ساتی آغا عزتمن کی گی آیت ستتر کے ہوئے انہو لقرآن کریم مخی صورت کے نو پدی صورت کے ہوئے آیت نمبر 19 کے نور لسم کے سورہ حدید نور لسم آیات کے ہوئے چار دې تکذیب کو والذین کفروا اخر آیات کې والذین کفروا وکذبوا بیااتنا اولئک اصحاب الجحیم چار دې قران تکذیب کو نار جهنمی دي دې صورت کې وایي چار دې قران تکذیب کو او جهنمی موکی صورت کې وایي چې قران سره دې ځانو تللونو عزت من بچي زکا انہو لقرآن کریم نار عزت کتاب دے دی صورت کی ہوئی کہ دی کتاب نرزان لرکو نو جہنم تبلا چھے جہنمی بچے دیو جنا متصل راڑو نورم گن وجوہاتی دربتا امتیازات تا صورتا دا صورت ممتاز دے و بیان د وجوه خمسه پنځه وجوهات بیانې د انفاق د لپاره ترغیب ال انفاق بالوجوه الخمسه پنځه وجوه ذکر کړي چې د الله بلار کې مال لګاو دانګې د صورت ممتاز ده په دې الله سمات انظرونا نقتبس من نورکم جہنمیان بوئی مونگ لے انتظارو کئی چیتا سنن لگا رانا واقعو دانگی دا صورت ممتاز دے ام پا دیا لسم آیات فضرب بینہم بسور اللہ باب دے ترمیان زبا دیوار والش دروازہ با پکنی جنتیان و جہنمیان ترمیان زبا دانگی دا صورت ممتاز دے پاس پچیس وانزلنا الحديد فيه باس شديد دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 27 ورابانیتا نبت دعوها رابانیت گوشن چینی اللہ وی دی زان نجوڑ کرے وان مونگ پیدا نو مقرر کرے دانگی دا صورت ممتاز آیت 27 او 28 باندے 27-28 او آیت نمبر 3 باندے خلاصہ سورتو سورۃ الحدید دوی سے دے سورۃ دوی سے دے دے دینا د سورۃ الحدید نا دا وم باب دے د سلورم ایسے دا قرآن کریم د سورۃ سبا نا سلورم ایسے دا قرآن کریم سورو وا تراخیر پورے دول اسبابو ندی اول باب کے دری سورتو نو سبا فاتر یاسین دویم باب کم دری سورتو نو سوافات سواد زمر دریم باب کے وہ سورتو نو حوامیم سبا حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم سورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم احکاف نادرین باب کی دعوی سورتنو سلورم باب کی دری سورتنو محمد او فتح او حجرات پینزم باب کی سلور سورتنو قاف زاریات تور او نجم قاف زاریات تور نجم او بیاش پاگم باپ کی دری سورتنو قمر رحمان واقع قمر رحمان واقع نو دے دینا دا سورت الحدید نا اس وم باپ شروع کئی بدے کی ترغیب اور کئی جہاد و انفاق تا لَسُورَتُنَ دِي لَسُورَ تَحْرِيم پوری سُورَتُ الْحَدِيدَ دا دو حصے دے اول حصہ پدی اول حصہ کے سلیرت آیتُنَ دِي آیت نمبر 24 پوری اول ایسا کہ سلیر سیاتو نری پدے کے بیان دا انفاق قی بالعجوہ الخمسا سیدا اللہ فلار کے مال اولدوئی اول ایسا کہ ترغیب الالانفاق بالعجوہ الخمسا پینزو جو ذکر کئی سیدا اللہ فلار کے مال اولدوئی اول اوجا آیت نمبر 7 وم کی اللہ وی مال مال ارکڑے حقیقت کی استان نہ دے دا اللہ بلار کے خرد کا وم آیت وی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ خرد کے دا اللہ بلار کے تازو بے ماسو کی داران گردو لیے حقیقت کی دا مال استان نہ دے اللہ و ازمان پلار کے خرد کا دا اللہ مال دے اللہ و ایمال ایرا کا ازمان پلار کے خرد کا ازمان مال دے تا تا و ثواب و مفتو کی ملوش دوے موجہ لسم آیات کی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ دا اللہ پلار کی ولی نے خرد کے ہوئی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہر سالہ لفادی کی وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر سالہ لفادی کی وَلِلَّهِ نَخَرْضِ کے دَا اللَّهِ پَلَارْ کے درے موجہ آیت نمبر 11 کے مَنْ ذَلَّنِ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضَنَا سَنَانُ فَيَزْعَيْبَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ سوک دے آغا سڑے چاہا ورکولو کی اللہ تا قرض ذکر کو اللہ دا قرض ضرورت نیشتا لفظ دا قرض پدیت بار سروڑو دنیا کے دے چاہا قرض ورکے الحمدللہ دنیا کے چاہا قرض ورکے نارا تبیا واپس کئی خام خام دا اللہ پلار کی سمال لگے دا داسې وګڼه چې الله له دې قرض ورکو یعنی نری بدلی با خامخا درکې الله ځان الله له قرض ورکا. او سلورم هو جا آیت نمبر 20 چلم کې اعلموا ان من حیات الدنیا لعب ولهو وزینه وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. د دنیا حقیقت باندې ځان پوي کا لوبی دی ابسی دی نمایش ته خایش ته وتفاخر بینکم او لوی دا فخر د په یو بل باندې وتکاثر فی الاموال والاولاد او ډیر والے په مال او اولاد دا چې بنگله جوړ کوم چې بل چانی جوړ کړی مال او دولت را سره ډیری اولاد میډیری بچی میډیری الله په حقیقت ځان پوي کا. پینځم او جا آیت نمبر 22 کې ما صاحب می مصیبت فل نه ولا بیان بوجکم الا بی کتاب. مال او دولت باندې مصیبت نه لری کی کته مال او دولت دل ساتي چې مال مصیبت لری کی نو په مال او دولت باندې مصیبت نه لری کیږي. دا پینځه وجه ذکر کړي بل اوجوه الخمسه ترغیب الى الانفاق بل اوجوه الخمسه. بیا دوی مېسا د پینځه میاتنا اخره پوري په دې دوی مېسا کې بیا ترغیب ورکړي جهاد فی سبیل الله تعالی تا چې دا الله بلار کې جهاد وکړي. ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم اول شپږ آیاتونه په دې کې دلیل دي د پاره توحید او سبح لله پاکی بہن ہی اللہ لڑاؤ ما بے سماواتے ہاں سیدنا چی اسمان نکی والعاد پر نکو کے وہو اللہ سید الحکیم او دا اللہ والد حکمت والا دا اللہ حمدنہ کتونو انسانا نحاریو زندہ سر دنیا کے لئے اغد اللہ حمد ہوئی سبح لله پاکی بہن اللہ لرا ما بے سماوات ہاس دنیا کے اسمان نو کیری و ما بل ارض اھا جب بدن کو کیری نو کو تا صدا گئی تسبیح بہن نے پوئی گئی دالا پاکی بہن نہیں زما کے اسمان نو قسم رسی دنیا دی پتہ سے بہن وہ سورہ بنی اسرائیل کو رہی پین لسم عجیبا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 سلو سلو استمایت آیت 44 سورہ بنی اسرائیل تو سب علان سماوات سمو والعادو ومن بیہن و امن شہین اللہ سب بحمدی ولیکن تفقون تسبیحہم تو سب بیولا سماوات سمو پاکی بہنی اللہ لنا اسمانو نوو والعاد عزمکی ومن بیہن آسوک پچے آہا آسوک آنچے پر عزمکی اسمانو نو کیری و ایمین تینو نیتین سے وسیداؤ اللہ یا سب بیہو مگر پاکی بہنی بہم دی سرد آمدنو دا اللہ ولیکن لا تفقہونا تسبیحہم او لیکن تاسو نو پوئی گئی پا تسبیح دنائی باننی تاسو دنائی پا تسبیح بیانو لنو پوئی گئی دا اللہ تسبیح زکدل دوئی سب آلاللہ واقع بیانی خاص اللہ لراؤ ما بے سماواتے حاسی دناچے اسمانو کری وما بے والعاد و پزمکو کئی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ علی با حکمت والا نے لہو ملک السماواتے دی اللہ لنے اختیاد آسمانون نے والعدن المکو لہو ملک السماواتے والعنے دی اللہ لنے اختیاد آسمانون او دزمکو دے یوہی جوندی کول کئی ویمیت او ملکول کئی وهو على كل شيء قدير او دا اللہ پاریو سیز بانی قدرت والنے هو الاولو دا اللہ او مخلوق نو اول اللہ او مخلوق نو والآخرو آخر با اللہ وی او حیث بنوی والآخرو آخر با اللہ وی او مخلوق بنوی والظاہرو او اخکارا دے ظاہر دے پید بادا دلائلو سارا زمکی تاو گورا دا چاہ دے پیدا کرے اسمان تاو گورا دا چاہ دے پیدا کرے بارانو نسوک ورئی والظاہرو او ظاہر دے پید بادا دلائلو سارا پید بادا صفتونو سارا والباطنو پتے پید بادا ذات سارا سوکی لی دین جی والباطنو باطن نے پتے پید بادا د ذات سره او و به کل شی نالم او دا الله پاره او سید باندې عالم نه پوه ده ولذي دا الله ذات خلق السماوات چې بنا کړی اسمان نو ول ادم مکی فی ستت ایام پس په غلام هوکې یوم په معنا دا به راځي فی ستت ایام پس په غلام هوکې سمسا بیاو گنا برابر دے علال اس پاکل اس باننے پختانو افلانے پاکل کور پورا دے اللہو ازمان چالا ضرورت نیستا سمسا علال اس بیاو گنا برابر دے پاکل اس باننے یا لمو پوئی گی اللہو ما پابانے یا لے جو چننو جی دنکی گی ننو جی فلانے پزمکا کے وما پابانے یا خرجو کی اوزی من حادر از مکیناو وما او پوینے پاوبانی ینزلو چرا کجی کی من السمائین برناو دا اسمان ناو ما یعرجو فیہاو اہا چیخی جی فیا پنے کے برا ووما کم ادا اللہ تاسو سرینے پیتباد علم ساراو اینما کن تم کم نے کے چین تاسو واللہ اللہ پاکرے بیما پابانی تا ملونا چھے کوئی تاسو بسیر لدن کے دے لہو دی اللہ لہا ملک السماوات اختیاد آسمان انہوں نے والعادل المکو ویلاللہ اللہ تا ترجو الامور واپس کولیشی کارونا ترجو الامور واپس کولیشی کارونا یونجو اللیلہ دن کریت پاو فی النہار پورس کی ویولجو النہار دن کی ورزاو فی اللہ پس پکی ووالی ممیدات سدور او دا اللہ پویلے پرازنو رسینو باننی آوال دی آوال سبگو آیا تنو کے توحید بیان کو زکر چی توحید نوینو انفاق او جہاد بیا فیدہ نور کئی نو اول سبق آیاتونو کی دا اللہ توحید بیان کو او سا ترغیب ورکی انفاق تا بالعجوه الخمسا اول اللہ و ایمال خرص کا حقیقت کستا ندے آمینو باللہ کلکشی پا ایمان پا اللہ باننے ورسولی او پا پیمبر دا اللہ وانفقو او خرص کئی مما داغی مالنا جا لکن چگر زولی ایتانسو مستقلفین الناس تو فی پدی مال کی پدی مال بانی تو ناس گرزو لے تپی سوکی دارے خرص کر رینا او کتے چیارا زغریبی ما مانا نزیتی کی گی نو غریب ترے و مال خرص کئی ہو کنا سوری طلاقو گو رئی اللہ ہوئی چی سمر ری وسی آغم را خرص کا اتویستم ازی پارا سورة الطلاق وم آیات لینفق ذو سعت من سعت ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لینفق ذو سعت من سعت دربات خلق ذو سعت مالدار من سعت نقل مالدارینو وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ او چاچه ومن قدر آسو چه تنگ سو تنگ لیسو علیه پدبانی رزق و رزق دنا فلینفق پس خرچی کی مما داغی مالنا آتاہ اللہ چون کردتا اللہ رزق پی تنگ دی ومن قدر آلیه رزق آہاں سوکا چی تنگ دی جو پدبانی رزق دنا فلینفق پس خرچی کی مما داغی مالنا آتاہ اللہ چون کردتا اللہ رزق پی تنگ دی ومن قدر آلیه رزق آسو که چه تنگ سو پدبانی رزق دناو فلین فقا پس خرچی کی مما داغی ماننا آتاہ اللہ چون کردتا اللہ رزق تنگ دے نو چی سونا و سرے دے نو داغی نری خرچ کی او سوری بقرہ کی وئی نبی علیہ السلام تا اللہ وئی آدھئی تانا تفوز کئی وَيَسَلُونَ كَامَا تَنْفِقُونَ او تپوس کئی دی دتانا چی سو چی خرس کی دی تان تپوس کئی چی دی دا اللہ پلار کسی خرس کی وَيَسَلُونَكَ مَا تَنْفِقُونَ او تپوس کئی دی دتانا چی سو چی خرس کی دی پلار دا اللہ کی دوی وزی پانا سورہ بقرہ آیت 219 وَيَسَلُونَكَ مَا تَنْفِقُونَ او تپوس کئی دی دستانو چی سو چی خرس کی نی پلا دا اللہ کی قلی لعفو او ایو تا زن نزیاتی کئی زن نزیاتی کا زن نزیاتی کا او دا اللہ پلار کی خرس کا قلی لعفو او سو اطلاع کیوئی چی رزق دی تنگ بی نداغی نا زن نبچ کا او دا اللہ پلار کی خرس کا خرس کا دا اللہ پلار کی ندلتا ہوئی آمینو باللہ ایمان نوری پا اللہ بانی و رسولی او پا پیامبر دا اللہ وان پی کون خرد کئی مما داغی ماننا جالا کون چگر دولی تاسو مستخلفی نفی ہو ناس پا دی مال کی شیخ القرآن مولانا انتوید سے باغا یہ واقعہ دلتا بیانی وی پا دلی کی آفیس سے بو نا ناسو یو سڑی دا پیسیش مارلی نا چینٹو نا ڈبلی روپای راسی سے وہ دو ایماندارا دا پیسی لگی را کچی دا سی لاس کیونی سمن چی دا غرمی لگ خوش آلچ ناو اتوار کی ویزا نا بینا دے افیس سیب دے نو چا پیسی اوار کی اوگل لاس کیونی ولی نو چگی کی جالا خلق را سی پیسی را ناسلی خلق چرا لاغوی دا حفیظ سے عجیبہ کارو کمان اس کاغن اخلی ناخو نابیناو نبس آغا پیسو بانے کلکشو آغا ولال دے خلق آخوانی خواستو دے ولالو خفا چلک سات چیر تو حفیظ سے جماعت ترالو او دا سرے اور پسی غلے غلے رازی حفیظ سے جماعت ترالو نو نظر کوئی لگی نا جماعت کی اولاد دے او دا پیسی دا چینج دا اوٹ اللہ سے پبر اولی او بیاوت اللہ سنی سی پبر اولی چی اللہ چاہتا ورکی نو پس پی نڈاگی ورکی او بیا اللہ سکی اونی چاہا پیسی آگوٹا او سرے غلی اولاد دے چی در بر اوی سی نو آگا زر اللہ سنی و برنا آگوٹ اونی والا او تختی دو دتا خکاری دینا افیسی اللہ سنی والے دے پیسی دا او نگر دے چ خلک رالو جماعت او ایماندارو تاسو دې چت کې وګورئ ته بیگا ما نه مګو پیسې تختولې نه خلک یې افیسې باندې چلوسو مګې څه کوي مګې وسنګ پیسې تختې مګو رانه وی بیگا پیسې تختولې دي د دلی د افیسې هغه نکلا کې کوم چې دا زما دي دا زما دي دا الله واستان دي مستخلفین فی ته به باندې ناس چې څوک ادارې ناس تان دي وان دی کو خان کی مما دا یمان نہ جالکم چی گذلی تا سنرا مستخلفین الناس فی پرمال کی فلذینا پسا کسان امنو چی مومنان نی ملکم نہ سا سنو وانفقوا خرج کئی دی لهم وانفقوا خرج کئی دا اللہ پلار کی لهم اجر کبیر دین پارا اجر لینے او دا اللہ پلار کی مال خرج کل دا گران کار دے خو اللہ وی سورہ بقرہ کی یا ما قل اللہ الربا ویربی صدقات ختمی اللہ مال یا ما قل اللہ الربا ختمی اللہ مال دا سودا چکم مال پا سود بانے ورکڑی سی ناغا اللہ ختمی یا ما قل اللہ الربا ویربی صدقات ختمی اللہ مال دا سودا او زیادتی اللہ مال دا خیراتا کم مال چی دا اللہ پلار کیو لگی نا زیادتی گی آج ایک ظاہر تاو گورے نا سرے چی بینک کی بیسی کی دی پسود باندے نو زیادتی گی خواگا سود پی باندے رازی خوالاوی نا حقیقت کی زیادتی گی نا سورہ بقرہ آیت 276 کے یا ما قل اللہ الرما ویربی صدقاتا ختمی اللہ مال دا سودا ویربی صدقاتا او زیادتی مال دا خیراتا فسود چی رکی خواگا ختمی گی اغین اللہ برکت لرکی او چی دا اللہ بلار کے لگے نو آغا زیادتی گی سنگ زیادتی گی بیا شیخ القرآن مولانا وانتویب سے باقی مثالو نور کئی ویو سری کو یو کنن سوائی کے اوبرو خطی دا کوی دا اوبو یو اندازه وی دری گزا سلور گزا او سی او سره دی آغا دی کوی نا اوبو نو باسی او دیوی سی برین دا کوی تر خلی را ڈکی نو کوی تر خلی را ڈکی گی نا دا غی یو اندازه را بس دا دری سلور گزا نو که اوبو تی نو زینا کوی شاکی نو آغا اوبو آئی کس خاشی خرابی شی ویلا که دا کوی شار دی آغا اوبو بویو کی او چې کوی نو بوزي کوی چلیږي نو چې ته نو بل او باسي نو شان اور پسې نور نور دي تازه تازه کله چې سړی کوی ته شي نو موټر به باندې لګي ماشين د بجلی چې دا زر راته شي نو چې موټر راته شي دې خاطر موټر او باسي بیا راډک شي او کوی ته شي ګنا سونه دې ته اوپر او باسي نو امرا راځي او کته ته او باسي نه نا چکی میں ولاری بساو پا کس خاشی سو مجی دینا دیر اوزی کوئی نا شپار از یو با چلوا اتشی گی نا دو سی دا اللہ پلار که چیتو سمر مال لگے چیتو او لگے نور پسی نور روتی آگا کمی گی نا یا ما قل اللہ ربا ویر بی صدقات مطلب دا سی چیتو دا اللہ پلار که مال لگے نا زیادی گی لکا کوئی نا چی اوبر اوزی نا اور پسی تازہ تازہ روزی او چه لگه نا پا سودی که دی نو آغا داسه سو لگه چه کوی نا اوبا نرو باسه اوبا پا کس خاشی بیا اخفلی یا ما قل الله ربا و ارب صدقات او کتوی چیرا دا کوی دا کوم بار نا پا که اوبا ورغرزو ما نو چه کوی تر سیلاب اوبا لالی چی نا اخفلیم پا کس خاشی کتوی چی بحر نا ورغرزو ما چی دازر دکی حرام تجارت که دروغ وے دھوکا کے اغلا کے رشوت اخلی پناجائز طریقے سره مال گٹھی تری دیرا کوئے جڑک کما بار نہ پکے ورسو نچے باہر نہ پکے ورواچے نو دن نائے کی چاہ خپلی ہوئی نو آغم سکاشی کس لگا حلال اگر دی او حرام و اثر را چی نا آغا ٹولی خرابی ٹول اگر دا سکاشی بیا نا اللہو ازما پلار کے اولا گوا چی زیادت کمرتا وان فقو لهم اجر کبیر دیتی پارا اجر لیرم وما لکم آسری تاسو لرا لا تومنون باللہ ایمان نرونی پا اللہ باننی والرسول پا پیامبر علیہ السلام باننی والرسول پا پیامبر علیہ السلام یدو کمرا والی تاسو تا والرسول یدو کمرا پیامبر علیہ السلام را والی تاسو تا لتومنو بربکم دیر بارا چی ایمان نوڑی تاسو پر امبان نی مسئلہ دا انفاقو ما نی قرآن دا قیدر چکم جے کہ کم مسئلہ ذکر کی گی آمنو کی اشارہ داغی منلو تی کفرو کی اشارہ داغی انکار تی وَقَدَا قَدَمِ سَاقَكُمْ او بتاکی سراخِ سِرَوَا دَمَتْ بُتَنَسْتَا سُنَو اِنُ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کَچَرِ تَاسُ مُؤْمِنَانِيَئِ وَالَّذِي دَا اللَّهَ ذَاتِ علا عبدی پا بند اقفل باننی آیات بینات دلائل واضحا لیخلی لکم دیا پانا چوبا سیتا سلرا من الظلمات لتیارو دبو خلنا الان نور رنا بین فاقتا و ان اللہ او بشک اللہ فاقتو بکم پتا سباننی لرعوف الرحیم خاما خان ارمی کون کے محروبان دے مسکون بیا سبکو بانگوئے Thank you.